Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή έχει μέσα της κάτι αναζωογονητικό, όπως και να το κάνεις. Ειδικά αν έχει προηγηθεί η τόσο μεγάλη διαδήλωση, το σπάσιμο της απαγόρευσης του κυρίου Καραμαλάκη. Τώρα θα μου πεις εσύ χαίρεσαι. Δηλαδή, ναι, χαίρομαι. Ξεκάθαρα και σαφώς και ρητά και βάλτε ό,τι λέξη, ό,τι τρόπο θέλετε με τον οποίο είμαι χαρούμενος. Ναι, είμαι χαρούμενος. Μα είσαι χαρούμενος που κινδυνεύουν τόσοι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους εν μέσω πανδημίας την ώρα που ειδικά η Αττική είναι στο κόκκινο? Ναι, είμαι χαρούμενος και μπορώ να εξηγηθώ γι' αυτό. Αμέ. Καταρχάς, ποιος και γιατί? Ο Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες στους δέκτες σας, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι υπολογιστής, είτε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να μας φέρνει κοντά. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Παρασκευή και 29 ο Γενάρης. Και σας μιλά πως είναι χαρούμενος, σας λέει πως είναι χαρούμενος ο ίδιος άνθρωπος που είχε πει ότι στο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το πανηγύρι με το αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε πορείες, με το αν στις πορείες κολλάει, εν μέσω του δευτέρου κύματος τότε, τώρα σιγά σιγά πάμε για το τρίτο, σας μιλά λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος που είχε πει τότε ότι μάλλον δεν είναι και πολύ λογικό να κάνουμε την πορεία του Πολυτεχνείου όλοι μαζί, που έχει γράψει ότι ίσως είναι η πρώτη και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που λέω μην πάτε στην πορεία του Πολυτεχνείου. Αλλά από τότε μέχρι τώρα κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι που να πάρει ευχή και έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Και όπως και να το κάνεις, ναι, καταλήγει αυτή η πορεία και όλα αυτά που είδαμε στο να χαίρομαι που έσπασαν τα μέτρα εχθές για πάρα πολλούς λόγους. Ίσως να είναι και αυτονόητη για τους περισσότερους που ακούτε, αλλά καμιά φορά και τα αυτονόητα καλό είναι να λέγονται. Λοιπόν, ακούστε ένα συλλογισμό και αν διαφωνείτε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Όλοι εμείς που θεωρώ ότι έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας και που ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι επικίνδυνο να βρεθούν τόσες χιλιάδες ανθρώπων στους δρόμους εν μέσω μιας δύσκολης κατάστασης με την πανδημία, επιχειρήσαμε να πούμε από πολύ νωρίς ότι αυτό, γιατί και αυτό είναι μια έκφανση της ζωής μας, όπως είναι τα ψώνια, όπως είναι ή οποιασδήποτε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουμε στερηθεί, όπως είναι το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι συναυλίες, όπως είναι οι προσωπικές μας σχέσεις, όπως είναι τα πάντα, το σχολείο βεβαίως, η εκπαίδευση, όπως είναι οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή, και αυτή την εκδήλωση, την κοινωνική μας, εν πάση περιπτώσει, εκδήλωση, θα μπορούσαμε να την έχουμε ρυθμίσει ως κοινωνία με πολύ συγκεκριμένους όρους. Το πάω από πολύ πίσω. Είναι και τέλος εβδομάδας, είναι πιο χαλαρή νομίζω σήμερα η μέρα. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο ανάλυση, αν ο Θεός να την κάνει, εν πάση περιπτώσει, τρομάρα μου. Αλλά τέλος πάντων, κάτι τέτοιο προσπαθώ να σας πω. Όταν λοιπόν όσοι είχαμε τη δυνατότητα να αρθρώσουμε έναν λόγο πριν από το Πολυτεχνείο, λέγαμε, βρε παιδί μου, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς μπορεί να γίνει φέτος ο συμβολικός έστω εορτασμός, κακή λέξη το εορτασμός, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, του Πολυτεχνείου. Και ενώ ήταν αυτή η συζήτηση σε εξέλιξη, ήρθε ο Χρυσοχοΐδης, είπε όχι, οι πορείες απαγορεύονται, γεια σας, και από εκεί άρχισε το μεγάλο πατήρδι. Μετά ήρθε ο Γρηγορόπουλος, μετά ήρθαν οι υπόλοιπες διαδηλώσεις, μετά ήρθαν τα μέτρα και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα και φτάσαμε εδώ. Και λες σήμερα εσύ ότι χαίρεσαι που κατέβηκε ο κόσμος και έσπασε την απαγόρευση. Την τρίτη απαγόρευση συναθρήσεων του αρχηγού της αστυνομίας, του κυρίου Καραμαλάκη. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί παίρνετε πια το μήνυμα ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει έτσι. Και ότι ακόμα και αν είχατε μία δικαιολογία πριν το Πολυτεχνείο να θέλετε να μας προστατέψετε, ακόμα και αν ειδικά το Πολυτεχνείο είχε και έναν επαιτειακό χαρακτήρα που ίσως να μπορούσε να πάει λίγο στην άκρη, μεγάλη κουβέντα λέω και βαριά το ξέρω, αλλά την είπα από τότε και την υποστηρίζω ακόμα, αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω στις αρχές Νοεμβρίου, όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαμε να τα έχουμε λύσει πολύ πιο συγκεκριμένα και με πολύ πιο σωστό τρόπο. Εσείς φταίτε, η κυβέρνηση εννοώ, που δεν λύθηκαν, και εσείς πληρώνετε τώρα τα σπασμένα. Ακόμα λοιπόν, αν το Πολυτεχνείο μπορούσες λίγο να αφήσεις στην άκρη την ανάγκη σου και την συμβολική σημασία του και να κάνεις με κάποιον άλλο τρόπο τον εορτασμό, ξανά σε εισαγωγικά, τώρα που μου φέρνεις ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που έχουν σηκωθεί και οι πέτρες, είναι αστείο να πίστευες. Είναι αστείο το γεγονός ότι πίστευες ότι με αφορμή, ρε παιδί μου, τον κορονοϊό, τώρα που τους έχω έτσι σβερκώσει και που φοβούνται ή που μπορώ να ποντάρω στο φόβο, δεν θα βγει κανείς να κουνηθεί και δεν θα έχω τίποτα. Και χθες τελικά είχες χιλιάδες ανθρώπων σε πολλές πόλεις, στην Αθήνα βεβαίως, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο μάλιστα κάνανε και μία συμβολική διαμαρτυρία ψωνίζοντας, πάλι σε εισαγωγικά, θα σας πω παρακάτω συγκεκριμένα. Είχες λοιπόν χιλιάδες ανθρώπων, παρά την πανδημία, παρά την απαγόρευση συναθρήσεων του αρχηγού της αστυνομίας, να σου στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι ακόμα και αν τα περάσεις αυτά στη Βουλή, ο κόσμος αυτός είναι εδώ, ο κόσμος αυτός στην πράξη δεν θα τα αφήσει να εφαρμοστούν. Μιλώ για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και όλο αυτό το έκτρωμα γύρω από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Κινδύνευσαν οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν εχθές να διαδηλώνουν. Σαφώς και ξεκάθαρα ναι. Ελάτε τώρα, ακόμα και αν είστε στην από εδώ πλευρά, τη δική μου, να το παραδεχτούμε αυτό. Ότι οι άνθρωποι, δηλαδή αν συγκρίνεις δύο καταστάσεις, το να είμαστε όλοι στα σπίτια μας με τις μάσκες μας, όποτε βγαίνουμε έξω να στέλνουμε μήνυμα κλπ, να είμαστε προσεκτικοί, να μην πλησιάζουμε πολύ ο ένας τον άλλον, αυτή η κατάσταση με το να μαζευτούμε χιλιάδες άνθρωποι να διαδηλώσουμε για κάτι, προφανώς στη δεύτερη κατάσταση κινδυνεύουμε περισσότερο. Ξεκάθαρα και απολύτως. Δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε. Το θέμα είναι ποιος το φτιάξε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό. Ποιος δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Αυτοί που θέλουν να διαδηλώσουν, δηλαδή αν δεν είχαν λόγο θα είχαν έτσι, ρε παιδί μου, από βίτσιο να πάνε όλοι μαζί τώρα να κατεβαίνουν την Πανεπιστημίου και στα προπύλαια, ή εσείς το φτιάξατε. Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι σαν αυτό το Πικάσο που όταν μπήκαν οι Γερμανοί στο Παρίσι, αυτός είναι ένας μύθος βέβαια, δεν είναι αποδεδειγμένο γεγονός, αλλά εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι συνέβη. Που μπήκαν οι Γερμανοί στο Παρίσι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχίσαν να ψάχνουν τι θα κατασχέσουν από τα αριστουργήματα στις πινακοθήκες, στα μουσεία κλπ. Και δείξανε του Πικάσο την Κουέρνικα και του λέει ο ένας Γερμανός αξιωματικός αυτός εκεί, του λέει εσείς το κάνατε αυτό? Και του λέει όχι, εσείς το κάνατε αυτό, για την καταστροφή βεβαίως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε, με τη τηρουμένων των αναλογιών. Αυτοί είναι που αποφάσισαν να κινδυνεύσουν για να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν για όσα κάνετε? Όχι, εσείς είστε αυτοί που τους βάζετε να κινδυνεύσουν και να διαδηλώσουν για όσα κάνετε. Βγήκε χθες η ΟΝΕΔ και είπε ότι οι εικόνες που είδαμε στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο ήταν ντροπιαστικές, ντροπιαστικές εικόνες. Και εννοεί ότι παραβιάζουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κλπ. Τα παιδάκια εκεί της ΟΝΕΔ και, και οι πιο μεγάλοι της ΟΝΕΔ. Παιδιά, τι να πεις τώρα, πηγαίνετε καλύτερα να κάνετε κανένα πάρτι στη Μύκονο όταν ανοίξουν με το καλό τα πράγματα και άστα, αυτά δεν είναι για σένα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη κιόλας, ε. Βλέπω πολύ κόσμο να είναι σε αυτή τη λογική και βεβαίως είναι και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα το πληρώσουμε και ξέρεις, το λέει για τον κορονοϊό, το αυτό θα το πληρώσουμε, εννοώντας ότι θα ανέβουν τα κρούσματα, αλλά έχει από κάτω και ένα αυτό θα το πληρώσετε κολόπεδα, ας πούμε, που πήγατε και διαδηλώσετε. Κάπως έτσι, ένα σε δεύτερο επίπεδο το αυτό θα το πληρώσετε. Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπω να περνάει και σε πολύ κόσμο. Ξαναλέω από την αρχή, δεν είναι οι φοιτητές, δεν είναι οι διαδηλωτές αυτοί που αποφάσισαν να κινδυνεύσουν, είστε εσείς που τους στείλατε εκεί. Και είναι μια σειρά από γεγονότα των τελευταίων τουλάχιστον τριών, ίσως και λίγο παραπάνω μηνών, από τον Οκτώβρη που μπήκαμε για τα καλά στο δεύτερο κύμα, από εκεί που αρχίσαν οι απαγορεύσεις, που είχες μπροστά Πολυτεχνία, Γρηγορόπουλους κλπ. Και που έβλεπες ότι εδώ είναι μια πολύ καλή αφορμή να σταθώ απέναντι στην κοινωνία και να κερδίσω πόντους καθημερινά. Λοιπόν, τώρα αρχίζεις να χάνεις πόντους, διότι χθες ο κύριος Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας που έχει βγάλει την τρίτη διαταγή για απαγόρευση συναθρήσεων, αντισυνταγματική διαταγή χωρίς να έχει την έγκριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καταργώντας το άρθρο 11 του συντάγματος περί συναθρήσεων κλπ. Κανονικά θα έπρεπε να έχει λίγο προβληματιστεί, λέω εγώ. Βρε παιδί μου, εξέδωσε μια διαταγή και σε γράψαν όλοι να μην πω πού. Θα μου πεις τώρα και εσύ τι προτιμούσες, να τους είχαν σπάσει στο ξυλό όπως έγινε την προηγούμενη φορά? Όχι βέβαια. Αλλά επειδή δεν μπορείς συνέχεια, επειδή δείχνει τα όρια του ακόμα και το σύστημα της καταστολής που θέλεις να εφαρμόσεις. Δηλαδή μη θεωρήσεις ότι, ή μη θεωρήσετε εκεί έξω ότι κάνανε χάρη στους διαδηλωτές που δεν τους μαζέψανε σήμερα. Γιατί άλλο είναι να έχεις 110, ας πούμε, πάνω από το όριο, και άλλο είναι να έχεις 3 και 4.000 μπροστά σου. Ε, όπως και να το κάνεις, είναι λίγο διαφορετικό. Pequeño paria el niño que de la sombra nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor, no conoce de alegrías. De hielo es su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor, sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad te parió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad. Μαμάστε de ríos grises. Αυτός είναι ο κύριος Ντάνιελ Μελίγκο από την Αργεντινή, ένας showman, ναι, δεν είναι ακριβώς τραγουδιστής, επηρεασμένος από διάφορα είδη, με παρελθόν στη ροκ και μετά γυρνώντας σε πιο παραδοσιακούς για αυτούς, για τους Αργεντίνους ρυθμούς του τάγκο και έτσι με λίγο σκοτεινές διαθέσεις όταν βγαίνει στη σκηνή. Θα έλεγα, συγκρίνοντας λίγο έτσι με μια ανίερη σύγκριση, λίγο επηρεασμένος μάλλον από Tom Waits ή από τέτοια κατάσταση. Ακούστε λίγο, έχει πλάκα. Pequeño paria, el niño que de las sombras nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo su corazón, de terrores su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor, sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió. Mamaste de ríos grises, la oscuridad te parió. Και δεν είναι μόνο οι απαγορεύσεις, δεν είναι μόνο η καταστολή που είδαμε στις προηγούμενες φορές. Είναι και αυτά εκεί τα μικρά επεισοδιάκια που βλέπουμε κάθε μέρα, που σας έλεγα και χθες. Τον αδίκησα τον κύριο Συρίγο, τον αδίκησα εχθές. Βγήκε από το ίδιο βράδυ, δεν το είχα ακούσει εγώ, του ζητώ συγγνώμη από αυτού. Δεν το είχα ακούσει εγώ ότι είπε ότι δεν ήταν αυτό που νομίζατε, πάλι τα ίδια. Δεν καταλάβατε καλά. Ο άλλος τα έλεγε και εγώ πήγα να συμπληρώσω αναιρώντας τα λεγόμενα του άλλου για την αστυνομία και τη Χούντα κλπ. Αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώς. Άκου ή μάλλον ακούστε. Όταν έχει γίνει μία φορά μπορεί να μην καταλάβαμε καλά. Όταν έχει γίνει δύο φορές μπορεί ίσως και πάλι, ίσως να μην το ακούσαμε, να μην το πιάσαμε, να μην το αντιληφθήκαμε. Όταν έχει γίνει τρεις, όταν έχει γίνει τέσσερις, έχουμε πια καταλάβει πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά, κύριε Συρίγο και κύριοι της κυβέρνησης. Σας έχω υποσχεθεί ένα μικρό πάρτι και δεν ξέρω, θα τα πούμε από Δευτέρα μάλλον, δεν θέλω να αναιρέσω την υπόσχεσή μου. Ποιο πάρτι? Όταν ήμασταν στις 60 μέρες, στους δύο μήνες που χάναμε τον παπά και τον λαγό, ασύλληπτοι και οι δύο, ασύλληπτη κοροϊδία επίσης από την αστυνομία που τα πιτσιρίκια τα κυνηγάει και τα πιάνει ενώ τον παπά και τον λαγό δεν καταφέρνει. Σας έλεγα, ήταν τότε 60 μέρες και σας έλεγα, παιδιά, στις 100 μέρες, γιατί σίγουρα δεν θα τον έχουν πιάσει, στις 100 μέρες θα κάνουμε μια παρτάρα, ρε παιδί μου, έτσι να γουστάρουμε, να το γιορτάσουμε, να βάλουμε το πού είναι ο παπάς, εδώ παπάς, εκεί, και γενικά να ξεφαντώσουμε για την επιτυχία και του κυρίου Καραμαλάκη, του αρχηγού, και του κυρίου Χρυσοχοίδη, του υπουργού και όλου του αστυνομικού συνονθηλεύματος. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στις 99 μέρες. Έλα που δεν τα υπολόγισα καλά ότι 100 πέφτουν Σάββατο, αύριο. Τέλος πάντων, κρατήστε το, γιορτάστε, μπορείτε να το γιορτάσετε και με τον εαυτό σας κατηδίαν, σε προσωπικές στιγμές, δεν ξέρεις. Είναι Είναι θέμα να το γιορτάζεις, μην απορείτε. Μπορείτε ρε παιδί μου έτσι με τους δικούς σας ανθρώπους, αύριο να ξέρετε, αύριο που θα είναι Σάββατο, από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 και μετά, θα έχουν κλείσει ακριβώς 100 μέρες που ο Χρήστος Παπάς και ο Γιάννης Λαγός δεν θα είναι στη φυλακή, παρόλο που είναι καταδικασμένοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μπορείτε να το γιορτάσετε με κάθε τρόπο που νομίζετε εσείς. Και εδώ θα είμαστε, να τα πούμε και από Δευτέρα. Δεν ξέρεις, μπορεί και να τους πιάσουν αύριο. Ναι, ξέρω εγώ, μπορεί να τους πιάσουν σήμερα. Μπορεί, τι να πω, δεν ξέρω, και να μας χαλάσουν το πάρτι. Μωρέα, ας τους πιάσουν και στο χαλάσουν το πάρτι. Πάντως για να τελειώσω λίγο με την χθεσινή, με τις χθεσινές διαδηλώσεις, να είστε απόλυτα σίγουροι, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και δεν θα εφαρμοστεί, δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει ως σώμα πολύ πριν έρθει μια άλλη κυβέρνηση να το αλλάξει κλπ. Δεν ελπίζω σε αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει και πότε. Αλλά η αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν πρόκειται να φτουρήσει ούτε για πλάκα, παιδιά. Πέρα από κάποια ενδεχομένως ένα, δύο, τρία περιστατικά, κάμια σύλληψη, κάνα τέτοιο, κάτι εκεί που μπορεί να δώσει και λίγο τροφή για να δείτε μερικά ρεπορτάζ αυτού του είδους, επί της ουσίας δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Και αν δεν με πιστεύετε εμένα, να πιστέψετε τον κύριο Φορτσάκη. Τον θυμάστε τον Φορτσάκη? Από τους πλέον ακρεφνείς νεοφιλελεύθερους πριτάνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, βουλευτής φυσικά, πρώην βουλευτής, συγγνώμη, επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος βγήκε, Νέα Δημοκρατία φυσικά με τα μπούνια, με τα χίλια, ο οποίος βγήκε χθες. Τώρα θα μου πεις γιατί βγήκε ο Φορτσάκης χθες να πει αυτό που θα σας πω. Κοίτα λίγο πάλι πίσω από τις ειδήσεις, μήπως κάτι περιμένει, μήπως κάπου δεν τον βάλανε, κανένα υφυπουργή λύκη, κανένα τέτοιο, και έχει θυμώσει, σου λέει ο άλλος ο Συρίγος τώρα, δηλαδή είναι καλύτερος από μένα που τον βάλανε υφυπουργό και εγώ είμαι στην απέξω. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, ούτε θέλω να βάζω οπωσδήποτε κακά κίνητρα, αλλά επειδή είμαστε και λίγο όλοι ψηλιασμένοι, εν πάση περιπτώσει ακούστε τι είπε ο Φορτσάκης. Ο Φορτσάκης είπε ότι η αστυνομία στα πανεπιστήμια είναι ένα μέτρο επικοινωνιακού τύπου που δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτός το είπε, όχι εγώ, εγώ το μεταφέρω. Η αστυνομία, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, δεν πρέπει να κατοικοεδρεύει στο πανεπιστήμιο, ούτε μπορεί να ανατεθεί η φύλαξη του πανεπιστημίου στην αστυνομία. Κανένας καθηγητής και κανένας φοιτητής δεν θα δεχτεί εύκολα την τοποθέτηση αστυνομίας εντός των πανεπιστημίων. Σε κανένα πανεπιστήμιο, από όσο γνωρίζω, της Δυτικής Ευρώπης, ούτε στην Οξφόρδη, ξέρετε τι μεγάλη συζήτηση έγινε για την Οξφόρδη, δεν υπάρχει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει κανένας αριστερός, δεν τα λένε τίποτα φοιτητικές οργανώσεις, τα λέει ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο πρώην βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο δεν ξέρω γιατί τώρα αντιδρών και με ποια αφορμή θυμήθηκε, είδε το φως του και βγήκε να μιλήσει γι' αυτό, αλλά τάπε. Και έχει και δίκιο σε αυτό. As soon as you're born, they make you feel small. giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Η ΟΝΕΔ που σας έλεγα πριν λέει ότι στην πορεία χθες δεν ήτανε μόνο φοιτητές, ήτανε και μεγάλοι και μεγαλύτεροι. Ναι βρε, μη σας πω, μη χαρακτηρίσω, μη πω καμιά βαριά κουβέντα. Ναι ρε παλικάρια εκεί στην ΟΝΕΔ, ναι δεν ήτανε μόνο φοιτητές. Καλά το προσέξατε, αετήσιο μάτι παιδιά, βουλωμένο γράμμα διαβάζετε. Δεν ήτανε φοιτητές, παλικαράκια μου, γιατί καλούσε το σύμπαν στις χθεσινές διαδηλώσεις. Τα εργατικά κέντρα, οι ΑΔΔΗ, οι καθηγητές τους, οι καθηγητές με δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, φυσικά και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Εφόσον με την πολιτική σας δείχνετε τόσο σαφώς με ποιο κομμάτι της κοινωνίας είστε, προφανώς το άλλο κομμάτι της κοινωνίας, όλο, μικρή και μεγάλη, θα είναι απέναντί σας. Προφανώς, αν εσείς υπηρετείτε μια συγκεκριμένη τάξη, η άλλη τάξη, η εργατική, η φοιτητική, βάλτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, θα είναι από την άλλη πλευρά. Είναι τόσο απλό, μπορείτε να το καταλάβετε παιδιά, ακόμα και εσείς στις ΟΝΕΔ, αλήθεια το πιστεύω, δηλαδή λίγο να προσπαθήσετε, μπορείτε. Με το Working Class Hero πηγαίνουμε και με τη Marian Faithful φυσικά, πηγαίνουμε μέχρι τα μισά της εκπομπής και έρχομαι μετά να σας πω για εμβόλια και για τον χαμό στην Ευρώπη. Εισβολή λέει στις αποθήκες της AstraZeneca. Καθίστε να δείτε, έχει πλάκα. If you want to live like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. If happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Δεν έχω ξεκινήσει τυχαία με αυτό, διότι θέλω να αναφερθώ στο θέμα των εμβολίων. Και προφανώς όταν μιλάς για εμβόλια, πρέπει να μιλήσεις για καπιταλισμό, πρέπει να μιλήσεις για λεφτά που παίζουν και πρέπει να μιλήσεις για το τι σημαίνει, τι σημαίνει κάθε εξέλιξη που ακούς, που διαβάζεις, που βλέπεις σε αυτή την ρημάδα, τη γυραιά Ήπειρο που δεν μπορεί να κανονίσει ούτε τα αυτονόητα για την προστασία του πληθυσμού της. Any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Παρασκευή και 29 Ιανουαρίου. Η πίσωσελίδες.gr είναι η διεύθυνση για την εκπομπή, μπορείτε να στέλνετε εκεί τα μήνυματά σας. Έτοιμη να μπλοκάρει τις εξαγωγές εμβολίων, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εμβόλια που παράγονται στην Ευρώπη, εφόσον οι εταιρείες δεν θέλουν να τηρήσουν την υπόσχεσή τους, έχουν πάρει προκαταβολές όπως ξέρετε, ειδικά η AstraZeneca με την οποία γίνεται το πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά και η Pfizer και η Moderna, σε πολλά σημεία των συμβάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάστηκε αδιάβαστη. Δηλαδή η εταιρεία του εμβολίου που τους κάναμε τεμενάδες, το ξαναλέω, θυμάστε εκείνον, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, επειδή τυχαίνει να είναι Έλληνας ο διευθύνων, λέει, της Pfizer, ο Μπουρλά, από τη Θεσσαλονίκη, τεμενάδες, σας λέω, αυτός θα καταλήξει φυλακή και να μου το θυμηθείτε. Γιατί ακούστε τώρα τι όμορφα πράγματα, τι αγγελικά πλασμένη κατάσταση και πραγματικότητα επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έρχεται και λέει, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τον Άνταμ Σμιθ και το Λεσεφέρ, Λεσεπασέ που λέγαμε άσε να τα προϊόντα να κινηθούν, ο καπιταλισμός, πόσα χρόνια περάσαν από τότε που έρχεται σήμερα στην κοιτίδα της ελεύθερης αγοράς, εννοώ ότι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκεί ξεκίνησε, από το να διακινούνται τα προϊόντα μας ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, και να έρχεται σήμερα και να σου λέει θα επιβάλλω απαγόρευση στις εξαγωγές εμβολίων, ό,τι εμβόλιο παράγεται μέσα στην Ευρώπη θα μένει στην Ευρώπη για τον πληθυσμό μου και σε όποιον αρέσει. Και ξαναρωτώ, το έχω ρωτήσει και παλιότερα αυτό, βρε μπας και είστε τίποτα κομμουνιστέ κατά βάθος. Αυτά τα κάνανε οι κομμουνιστές, παιδιά, δεν τα κάνουν οι φιλελεύθεροι, δεν τα κάνουν οι Άνταμ Σμιθιώτες, δεν τα κάνουν οι άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει υμνούν, αυτή είναι μια ωραία λέξη, το χέρι της αγοράς, το αόρατο που τα ρυθμίζει όλα. Άκου, λέει, απαγόρευση εξαγωγών. Τώρα που έχεις το φόβο να μην πεθάνουμε όλοι, θα πετάνουμε όλοι που λέει και το ρητό, τώρα μου κάνεις απαγόρευση εξαγωγών. Και η ελεύθερη οικονομία, η προσφορά και η ζήτηση, η νόμη της αγοράς, το αόρατο χέρι. Να το βάλεις εκεί που ξέρεις το χέρι, σου λέει τώρα. Εντάξει. Όχι, καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Αλλά έτσι και πας να πεις, ας πούμε, καμιά, ξέρω εγώ, ακραία πρόταση, παιδιά, να κάνουμε τις πατέντες των εμβολίων κοινό αγαθό και να αγοράσει η Ευρώπη την πατέντα ώστε να μην χρειάζεται να χρυσοπληρώνουμε. Σου είπα, αυτά είναι κομμουνιστικά. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ, ρε παιδί μου, τώρα με αυτά μας ενοχλείς. Άμα πεις, ξέρω εγώ, εμβόλια και τεστ δωρεάν για το λαό και να... Άσε μας τώρα, εδώ η αγορά κανονίζει. Διατίμηση, θυμάστε που μας έβαλε ο Άδωνης ανώτατο όριο στο πόσο θα κάνει το τεστ και εσύ έλεγες, βρε μήπως να το συνταγογραφείτε, να το παρέχει στο λαό, να κάνει ο Κοσμάκης δωρεάν, χωρίς να έχει την έγνοια ότι θα πληρώνω σαραντάρια και σαραντάρια. Α, πάει ένα από εδώ, κομμουνιστή, κομμουνιστή, σου λέγαν. Τώρα εδώ που μου κάνετε απαγόρευση εξαγωγών, γιατί παρεμβαίνετε στην αγορά, παιδιά? Γιατί, γιατί δεν την αφήνετε την αγορά να δουλέψει? Α, me voy ramblando por la calle buscando a mi hermano y le pongo la mano. Yo no tengo pánico, mamá, yo no tengo nada. Mi voz es tu paz, mi casa es tu casa. Latino como sur, sur como África. Mezcla cultural global en la misma música. Hablando de verdad, cuando llegamos en ciudad de Barrio Ortilla, vamos adelante pa' allá el bombo claro. Aquí estamos sin vergüenza, representando por la raza. Ακούστε άλλο ένα, ακούστε άλλο ένα ωραίο. Έφοδος, λέει, των βελγικών αρχών στις εγκαταστάσεις της Άστρα Ζενέκα στο Βέλγιο. Ξαναπώ, έφοδος. Εδώ, παιδιά, αυτούς με τα εμβόλια τους κάναμε ήρωες παγκόσμιους. Δηλαδή αυτοί τώρα οι επιστήμονες, οι εταιρείες, ήταν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι μας που τους υμνούσαμε μέσα σε ένα μήνα από την πρώτη πανηγυρική. Θυμίζω ήταν 27-28 Δεκέμβρη, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Έχει περάσει ακριβώς ένας μήνας και κοντεύουμε να τους πάμε φυλακή, τους κάνουμε εφόδους στα εργαστήριά τους. Γιατί έγινε η έφοδος, θα σας πω. Ο Βελγικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων διενήργησε, λέει, έκτακτη επιθεώρηση στο εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων της Άστρα Ζενέκα. Τι ήθελε? Ήθελε να δει αυτό που μας λέει η εταιρεία, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής και δεν μπορούμε άμεσα. Ισχύει? Έχετε όντως πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής των εμβολίων? Και τι, για να δούμε. Στείλανε και εμπειρογνώμονες και μάλιστα οι εμπειρογνώμονες πήγανε συνοδεία της βελγικής αστυνομίας και οι εμπειρογνώμονες δεν ήταν μόνο Βέλγοι, αλλά ήταν και από την Ισπανία, ήταν από την Ιταλία, από την Ολλανδία, ειδικοί που μπορούν. Δηλαδή όταν σου λέει το παραμύθι η εταιρεία, ένα μωρέ, έχω ένα προβληματάκι στην γραμμή παραγωγής, να μπορείς να το τσεκάρεις. Είναι αυτό ή είναι ότι πληρώνει καλύτερα η Βρετανία και αθετεί την υπόσχεσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Άστρα Ζενέκα και τα πουλάει είτε στη Βρετανία, είτε στον Καναδά, είτε στην Αμερική και αρχίζει να γίνεται όλο αυτό το μάλευρα σε money makes the world go round. Stop the war, tío, que pasa por la calle cuando tocamos, tío, llevando mi pueblo hasta el cielo. Δεν ξέρω να σας πω τι έγινε, γιατί λέει θα συνταχθεί έκθεση από τους εμπειρογνώμονες και θα μας πούνε τις επόμενες ημέρες αν όντως η Άστρα Ζενέκα έλεγε την αλήθεια. Αλλά όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, και μόνο το γεγονός ότι πας και μπουκάρεις και κάνεις εφόδους σε αυτούς που περίμενες να σε σώσουν. Θυμάστε επίσης τη μεγάλη συζήτηση που κάναμε τότε με το Χαρδαλιά, που ερχόντουσαν, ένας μήνας πέρασε που να πάρει ευχή, να σας πάρει ευχή, ένας μήνας που ερχόντουσαν με τους σωματοφύλακες, με το στρατό, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με τα κομμάντα και να η επιθεώρηση και να το σχέδιο, το μυστικό για τη μεταφορά των εμβολίων και να το μυστικό σχέδιο για το που θα αποθηκευτούν και μη μας πάρει κανείς τα εμβόλια. Και τελικά μας τα παίρνει η ίδια η εταιρεία που ήταν να μας τα δώσει, δεν μας τα δίνει. Και δεν είδα εγώ καμιά τρομοκρατική επίθεση, δεν είδα εγώ κανέναν, ας πούμε, να θέλει να κάνει δολιοφθορά στα εμβόλια. Ο καπιταλισμός κάνει τη δολιοφθορά επειδή αλλού τα πουλάνε καλύτερα. Και πάμε μόνοι μας τώρα και μπουκάρουμε εκεί που τα φυλάγαμε, καταλαβαίνετε το παράλογο. Δηλαδή εκεί που ήταν η κόρη οφθαλμού και προσπαθούσαμε να περιφράξουμε να μην μας τα πάρει κανείς, πάμε τώρα και μπουκάρουμε εμείς οι ίδιες οι ευρωπαϊκές αρχές, ορίστε, θα χάσω τα λόγια μου, θα πνιγώ. Η βελγική, λέει, αστυνομία μπουκάρει εκεί που είχαμε στήσει ένα κέλυφος για να μην μας τα πάρει κανείς, μπουκάρουμε εμείς για να δούμε μήπως μας τα παίρνουν οι ίδιοι που ήταν να μας τα δώσουν. Τι δεν καταλαβαίνετε? But tomorrow there'll be hell to pay. The people listen unto. attentively. I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. Eternally, fire is applied to the body. Teeth are extruded and burnt to ground and baked into cakes which are passed around. Και όλα αυτά ενώ ο κορονοϊός ανεβαίνει αντί να πέφτει. Και ενώ τα κρούσματα, παρόλο που κάνουμε πια πολύ λίγα τεστ, πολύ λιγότερα τεστ, τα κρούσματα αρχίζουν πάλι να παίρνουν την ανηφόρα, μιλώ και πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα. Ενώ οι χώρες, όπως σας έλεγα και χθες, Ισπανία και Τσεχία, τουλάχιστον στη Μαδρίτη η Ισπανία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σταματά ο εμβολιασμός γιατί δεν έχουν εμβόλια, και ενώ και άλλες χώρες, η Πορτογαλία για παράδειγμα, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και λένε παιδιά μάλλον δεν μπορούμε να συντηρήσουμε το δεύτερο, ούτε καν τη δεύτερη δόση για αυτούς που εμβολιάστηκαν στην πρώτη και που πρέπει μέσα σε 21 μέρες, και επειδή προφανώς αυτοί θα μπουν σε προτεραιότητα τώρα για να πιάσει τουλάχιστον και η πρώτη, μην αχρηστευτεί, και άρα δεν βάζουμε άλλους στην ουρά γιατί δεν έχουμε εμβόλια. Ο Κικίλιας πάντως είπε ότι έχουμε εξασφαλισμένα για όσους κλείσανε ραντεβού στην πλατφόρμα, είναι εξασφαλισμένη η δόση. Πόσοι κλείσανε παιδιά ραντεβού? Άντε λέει το νούμερο μέχρι στιγμής είναι γύρω στις 200.000 που έχουν εμβολιαστεί και γύρω στις 700.000 είναι αυτοί που έχουν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν. Στις ηλικίες σας θυμίζω 80-84 είμαστε τώρα και μετά, αν προλάβουμε ποτέ να πάμε στους πιο νέους. Αλλά και για αυτούς τους 700.000 εγώ θα έλεγα κρατήστε λίγο μικρό καλάθι, δηλαδή το ότι το είπε ο Κικίλιας. Εντάξει τώρα, εντάξει, το είπε πάντως, ότι το είπε το είπε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας το μεταφέρω. Να τελειώσει σήμερα η μέρα, θα έχετε ακούσει ανακοινώσεις, ήδη βγαίνουν πληροφορίες, έλεγα και από χθες ότι είναι αυτονόητο και δεν κάνω καμιά φοβερή αποκάλυψη, ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τώρα υποτίθεται ότι είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να ακούσουμε τις συστάσεις των ειδικών προς την κυβέρνηση. Ήδη ο Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο χθες προανήγγειλε ότι αναλόγως με το ποια είναι η κατάσταση θα πορευτούμε. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει το θέμα της τρίτης λυκείου που είναι πολύ σοβαρό πια, γίνεται πια πολύ σοβαρό. Έχει περάσει πάνω από τη μισή χρονιά που, για βάλτε τα κάτω να δείτε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος πια μέχρι τις Πανελλήνιες. Όχι, δεν είναι πάνω από τη μισή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου που το δημόσιο σχολείο δεν έχει παράσχει, δεν έχει καταφέρει να παρέχει στους μαθητές τα εφόδια για να πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Ήδη, όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί μια μείωση της ύλης. Ήδη, όπως ξέρετε, λένε μεν ότι λειτουργεί η τηλεκπαίδευση μια χαρά, αλλά ελάτε τώρα. Άσε που δεν λειτουργούν και τα φροντιστήρια, γιατί και τα φροντιστήρια είναι με τηλεκπαίδευση και οι πόλοι λειτουργούν, δηλαδή επειδή κακά τα ψέματα τώρα το κράτος στα φροντιστήρια βασίζεται για να πάνε τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες, αλλά έλα που δεν λειτουργούν και τα φροντιστήρια και έχεις τώρα ένα mix grill περίεργο Δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά όλα αυτά σας τα λέω για να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις τουλάχιστον να ανοίξει η τρίτη λυκείου. Βεβαίως μετά είναι άλλο ντόμινο, λίγο για να καταλάβετε πού είναι όλο αυτό το πράγμα, γιατί αν ανοίξει η τρίτη λυκείου, στα λύκεια οι καθηγητές δεν κάνουν μόνο στην τρίτη. Κάνει ο ίδιος καθηγητής, μπορεί να κάνει χημεία στην τρίτη, να κάνει και χημεία στη Δευτέρα. Αν ανοίξει μόνο η τρίτη, ο καθηγητής που θα είναι, στο σχολείο να κάνει την τρίτη ή στο σπίτι να κάνει την Δευτέρα τηλεκπαίδευση? Είναι πολλά, είναι πολλά. Επίσης τώρα συζητάμε να μην ανοίξουν τα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, μόνο στην Αττική που κοκκινίζει. Ίσως και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που υπάρχουν αρκετά κρούσματα από τα μεταλλαγμένα, αυτά που λέγαμε χθες. Και αυτό πρόβλημα. Μετά άλλο ζήτημα. Είναι, πάει με τους ίδιους όρους να δώσει πανελλήνιες ένας μαθητής που πάει στο σχολείο? Είναι δυνατόν στην ίδια χώρα για τις ίδιες εξετάσεις ένας μαθητής να είναι στο σχολείο και να κάνει μάθημα και άλλος να συνεχίζει να κάνει τηλεκπαίδευση και τελικά να κληθούν να δώσουν στα ίδια πράγματα? Σας λέω, είναι πολλά. Είναι πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι ίσως ήδη να έχουν κυκλοφορήσει αναλόγως την ώρα που ακούτε την εκπομπή, αλλά σίγουρα μέχρι το βράδυ της Παρασκευής σήμερα θα έχουμε εικόνα για το τι θα γίνει τελικά. Εξάλλου πώς να μην έχει, τη Δευτέρα υποτίθεται ότι θα ανοίγανε. Η πιο λογική λύση είναι τουλάχιστον για ένα διάστημα, μια εβδομάδα ίσως κάπου εκεί, να μην ανοίξει τίποτα ακόμα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. And so you're back. From outer space, I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my love to give. And I'll survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Can't try and turn the pieces of my mind. But I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody new. Chain of little persons still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go walk out. Πάντως υπάρχει και άλλη μια διάσταση τώρα που ζορίζει το πράγμα με τα εμβόλια. Και αφού η εξέλιξη ήταν αυτή, ξέρετε, όταν συζητούσαμε πριν από σχεδόν ένα μήνα, όταν δηλαδή είδαμε αυτό το σούργελο, αυτή την παρέλαση των στελεχών, των κυβερνητικών, που χωρίς να ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, περνούσαν από εκεί αβέρτα και εμβολιάζονταν, και πάλι είχαμε πει τότε ότι σαφώς το να πάει ο Πρωθυπουργός, το να πάνε οι αρχηγοί των κομμάτων, άντε ο Πρόεδρος της Βουλής, άντε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βάλτε και κάνα καραβανά να πιάσεις τους αυτούς που πιστεύουν στις ένοπλες δυνάμεις, βάλτε και κάνα μπαπά να πιάσεις και τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, σε συμβολικό επίπεδο, οι εμβολιασμοί αυτοί, 10, 15, 20, 30, να πάρει ευχή, παραπάνω δεν ήτανε. Ήταν χρήσιμη να πάρει η κοινωνία το μήνυμα από τους ταγούς της, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε. Και μετά άρχισε το πανηγύρι. Άρχισαν οι σύζυγοι, άρχισαν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι κλπ. Τα έχουμε πει αυτά, μην επαναλαμβάνουμε. Δείτε όμως τη διάσταση τώρα, γιατί όταν τα λέγαμε υπήρχε και μια αντίδραση. Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι τώρα μιζέρια? Αντιπολίτευση να κάνετε στα σοβαρά. Επειδή πήγανε και 50 άνθρωποι παραπάνω, τώρα το κάνεις θέμα και δημιουργείς κατάσταση και δημιουργείς κλίμα αντικυβερνητικό. Έτσι λέγανε τότε. Τώρα, παιδιά, που έχουν σφίξει τα γάλατα και τώρα που δεν φτάνουν τα εμβόλια, Μήπως εκείνα τα 50 παραπάνω, τα 100 παραπάνω και όσα γίνονται και στη ζούλα, γιατί υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία γι' αυτό. Μήπως τώρα αρχίζουν να μετράνε αλλιώς, τώρα που αρχίζει να ζορίζει το πράγμα και τώρα που δεν έχει εμβόλια. Για ξανασκεφτείτε το λίγο. Όχι οι υπόλοιποι, εσείς που λέγατε «έλα τώρα πώς κάνεις έτσι». Για ξανασκεφτείτε το λίγο. Και στο τέλος να σου πω και κάτι, εσύ που τα έλεγες αυτά. Εσύ πότε θα το κάνεις το εμβόλιο? Και αν αργήσει έστω και μια και δυο και τρεις μέρες για αυτούς τους 150 να έρθει η σειρά σου. Πειράζει ή δεν πειράζει τώρα που ζορίζουν τα πράγματα? Για σκέψου το λίγο. Όχι για την κυβέρνηση, για σένα βρε. Stand here in a row, looking like a bunch of heroes. I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Yeah! Αυτή εδώ είναι η Gogol Bordello φυσικά που τα σπάνε. Πριν φτάσουμε και προς το τέλος και σας αποχαιρετήσω για Σαββατοκύριακο, θέλω να σας προαναγγείλω κάτι. Θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά, γιατί ακόμα και μέσα στην πανδημία υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο τα του κορονοϊού. Ακόμα και σε άλλα θέματα ο κορονοϊός έχει παίξει ένα ρόλο και αναφέρομαι στο πολύ μεγάλο ζήτημα των αιωλικών, των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα λέμε πολλά από αυτή την εκπομπή για τέτοιου είδους θέματα. Είναι υπόσχεση αυτό. Αλλά κάτσε να περάσει το άλλο το κακό, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Αλλά θέλω να σας καλέσω, θα κάνω λίγο διαφήμιση, επιτρέψτε μου, να πάρετε την εφημερίδα των συντακτών το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ένα σαλόνι, όπως λέμε εμείς στις εφημερίδες, στο οποίο θέλω, σας παρουσιάζω, θα τα πούμε και ραδιοφωνικά, αλλά καλό είναι να το κρατήσετε και για το αρχείο σας, ειδικά αν είστε στο χώρο των κινημάτων κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικά αν είστε σε αυτούς που θυμώνετε, που τσαντίζεστε ρε παιδί μου, όταν βλέπετε ότι ένα πράγμα που ήταν καλό, η αιωλική ενέργεια, τελικά το τραβήξαμε τόσο πολύ από τα μαλλιά, επειδή πάλι και εδώ ισχύει το money makes the world go round και επειδή κάποιοι θέλουν να βγάλουν όλο και περισσότερα money, και το πράγμα έχει ξεχυλώσει τόσο πολύ που είναι πια μετρήσιμο το ξεχύλωμά του. Θα σας πω μόνο τον τίτλο. Οι άδειες που έχουν δοθεί, οι άδειες που είναι υπό έγκριση, οι άδειες που ζητούνται σε αυτή τη φάση για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα ελληνικά βουνά είναι 502% παραπάνω, ξαναλέω το νούμερο, 502% παραπάνω από τον στόχο που έχει βάλει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, έναν ήδη τραβηγμένο από τα μαλλιά στόχο που κάνει τη χώρα μπαταρία. Αλλά έστω ας πάμε by the book με τον στόχο αυτό που λέει ότι θα παράγεται τόσα μέχρι το 2030. Λοιπόν, εμείς αυτά που εξετάζουμε για να παράξουμε είναι 502% πάνω από το στόχο. Σήμερα έχουμε περίπου 260 λειτουργούντες σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αιωλικά πάρκα για να το πω απλά. 260 αιωλικά πάρκα υπάρχουν στη χώρα, σε περιοχές Natura, μην το συζητάτε, παντού όπου μπορούν βάζουν. Και καλύπτουμε περίπου το μισό από το στόχο που έχουμε θέσει. Αλλά οι αιτήσεις για τα πάρκα που αναμένεται να μπουν, κρατηθείτε λιγάκι, δηλαδή στα 260 πες αν έβαζες άλλα τόσα, σου λέω εγώ, και έφτανε στα 500 περίπου, θα ήσουν ok. Αλλά οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι για 1838 αιωλικά πάρκα. Δεν μιλώ για ανεμογεννήτριες, μιλώ για πάρκα. 1838 πάρκα περιμένουν την έγκριση στην ουρά για να φυτευτούν στα ελληνικά βουνά. Οι παραπάνω ανεμογεννήτριες είναι περίπου 16.000 που υπολογίζονται αν όλα αυτά ξεκινήσουν να λειτουργούν. Και για να μην σας αποκαλύψω και όλο το άρθρο, να πάρετε να το κρατήσετε στο αρχείο σας. Όλα αυτά που σας λέω, δεν τα λέω εγώ, μπορεί να το υπογράφω, αλλά δεν είναι δικές μου, δεν τα έβγαλα από το δικό μου το μυαλό. Τα λέει μια επιστημονική ομάδα η οποία ανέλαβε να συντάξει μια συγκεκριμένη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και η οποία επιστημονική ομάδα για να συντάξει τη μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και τώρα είμαστε στο εξής δίλημα, και αυτό είναι η μεγάλη αξία, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει στα χέρια του μια μελέτη που την πλήρωσε το ίδιο, την έχει στα χέρια του και ο Μητσοτάκης, γιατί έχει σταλεί και εκεί, και δεν ξέρει τι να την κάνει. Που τους λέει ότι εδώ πέρα το έχετε τραβήξει από τα μαλλιά και από να μην πω από πού, και ότι εδώ αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο και stop. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες για την κλιματική αλλαγή και για τη βιοποικιλότητα, ότι όλα αυτά αντιστρατεύονται το μείζον θέμα των ανεμογεννητριών που έχει προβληθεί ως η λύση για καθαρή ενέργεια κλπ. Και η πιο φιλοπεριβαλλοντική υποτίθεται λύση είναι τελικά εναντίον του περιβάλλοντος, τόσο απλά. Και δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Θα σας πω και περισσότερα, θα έχει και εξελίξεις αυτή η ιστορία παρά την πανδημία, και εδώ η πανδημία έχει παίξει ρόλο. Γιατί όσο είμαστε όλοι μέσα, οι ανεμογεννητριάδες ανεβαίνουν στα βουνά, ανοίγουν δρόμους, αλωνίζουν κανονικά. Ρωτήστε στην Άξο, ρωτήστε στην Τίνο, ρωτήστε στο Ρέθυμνο, ρωτήστε σε περιοχές όλης της χώρας και θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σας αφήνω. Πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να προσέχετε, να είμαστε όλοι εδώ, να κρατάμε λογαριασμό, καλό θα το λέω συνέχεια, να γιορτάζουμε όταν η πολιτική πρακτική των ανθρώπων, η πολιτική στάση των ανθρώπων δείχνει ότι δεν χαμπαριάζει, όπως έδειξε στη διαδήλωση τη χθεσινή. Ακόμα ναι, και αν κινδυνεύει για να το κάνει, επαναλαμβάνω, αυτή μας βάζουν να κινδυνεύσουμε, δεν θέλαμε μόνοι μας. Σας αφήνω με αυτό εδώ τον Χαΐνιδον και με αυτό το φοβερό στίχο που λέει κινήστε καραγκιόζιδες να βγείτε στον Μπερντέ, ο γάιδαρος εψόφησε και εσείς του λέτε ντε. Καλό Σαββατοκυριακό, γεια χαρά. Βγείτε στο Μπερντέ, ο γάιδαρος εψόφησε και εσείς του λέτε ντε. Όσοι με καταλαβαίνουν, λίγο μέσα μου σκλαβώνουν, κι όσοι ρωτάν τους με ρέουν, πάντα με σταυρώνουν. Εσύ που λίγο με μισείς και λίγο μ' αγαπάς, ποτέ σου δεν ξεκίνησες και πουθενά δεν πας. Το Θεό τον επολούνε, μα εγώ δεν θα πληρώσω, κάποια μέρα τους εμπόρους θα τους μαστιγώσω. Σε φύλακες ιδρύματα και πέθυμα. αρρώστια του καιρού μας είναι σοβαρότης. Ένα κουνέλι κλέφτομαι και κάνομαι γιορτή, κι εσείς κουνέλι γράφετε και τρώτε το χαρτί. Θλίψη μου, γλυκιά μου θλίψη, συντροφιά στην κάμαρά μου, πως φοβούμαι μη σε χάσω όπως τη χαρά μου. Άμα ποθάνω ρίξτε με στα όρια να με φαν, να πάρουνε τα σπλάχνα μου στα νεφινά πέρα.